الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا سورة مريم آخر کی اغه مسله واضح کی بار بار کومه چې پاول سوره کهف کې بیان کړی و مسله د اتخاذ الولد چې د جهالت توجینا خلق او الله باندې اغه ګمان کړو او خپل خیال کې ادارا واستې و چلاون د مخلوق په شان دي نو دې آیاتونو کې د دې خبرې رد کړي دا څومره چې د خلقو په خیالاتو کې او په ګمانونو کې خبرې راځي دا ټولې د مخلوقات خبرې دي اللہ رب العزت دین منزہ دے دا اللہ شان اگر دا تنزیح او دا تقدیس دے اگر تا چی منزہ ویلشی او مقدس ویلشی نو بدی معنی باندے چی دا دی مخلوق دا عاداتنا او د صفاتنا او تعلقاتنا پاک دی ځکه د انسانانو تعلق د یو بل سره چوي چې د یو بنده بل بنده خوښ شي نو د هغې دپاره جدا وسایل دي کله د دیو جن اخواخ وی چې دا غا اخلاق وی او دا غا کردار هغه ډیر د عاجزۍ او د انسان زړه ته پریوزی چې دا باندې مې خواخ دی یا د دیو جن چې هغه د سره سه احسان کړی په دنیا کې دسو دو ضرورت او حاجت او دیو جن خوخی و محبتی ورسرا یاغی بندکی سو کمال وی کاغا کمال دی علم وی و کدمال وی دیو سر اکثر خلق محبت ساتی دیو جن یاغی بندل اللہ ظاہری شکل او صورت قیستور کلین دا حسن دا وجه نوسرا بل بنده محبت ساتی دا ټولی رابطی د انسانانو مینز کی دی دا اللہ و دا مخلوق مینز کی خودی کی او رابط نشتا د الله او د مخلوق مینز کې رابطه صرف د عابد او د معبود ده چې الله معبود دی او بنده عابد دی دا یو رابطه ده په دې رابطه سره انسان د الله سره قبليږي، مقبول ګرځي، محبوب ګرځي. دغه قران باندې چې نظر اچي نو دغه ته معلوميږي. بنی اسرائیل کې هم پیغمبر په عبادت سره یاد کړو چې سبحان الذي اسرا بعبده، کهب کې هم په عبادت سره یاد کړو چې انزل علی عبده، او دې صورت کې هم په عبادت سره یاد کړو پیغمبر چې ذکر رحمت ربک عبده، د دین له عربی ته بل نشتا. او مخلوق د دې رابطینا دوا غیره نور سخپل وهم کې راوستیونه الله د غیرت کوي چې نه وما يم بغیل الرحمن اي اتخذ ولدا. تاسو چې کوم ګمان کړی د الله په ذات باندې هغه د هغه شان سره لایق نه دی چې الله دغه سي سوګزان لا اونیسی پا محبوبیت سرا اسی بس نا دا روابط نشتر دا اللہ و دا مخلوق پامیند که اللہ تا چی او بنده نزدیکی گی او دا نزدیکت مانا دا چی اجر سواب و مرتبه حاصلی گی و گناون ماف کی گی دا مطلب دا اللہ سرا دا مقبولیت مانا سدا. قرآن وی هر ځای کې چې يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تاسو چې د پیغمبر تابعداري کوئ الله تاسو سره محبت کوي. څنګه محبت؟ ويغفر لكم ذنوبكم، ګناونه به معاف کړي او د اعمال صالحه او اجر او ثواب او مرتبه به درکړي. دغه یی د معنا د محبت د الله د خپل بنده سره. او خلقو چې سویلیو ناټول غلط دی، قران پاغي باندې رد کړي. دی خو ویلیو چې نا کيو بندا عمل نه کړي، عبادت نه کړي، نور څه په دین کې خپل ځان نه کړولې، خواسی بس قدرتی دا اللہ خوخشی. ناغو طبیعا نازولی وینو دا دا شاعرانو دین دے دا دا قرآن و سنت کی نشتا، انا دا شریعت پا کتابونو کشتا. دا شاعران نبی آتا پوس کوها دا غیب دین که دا غشتا دی چه کل یا عاشق کل معشوق کل ری باری تو سخ کل جمعاری تو. دا غیب آغی که عرص زیگی یجوزو فیه ما لا یجوزو فی غیره. شعر وی دیتا وی کنا نو خلق آغا دین تا دین ویلی دی د شاعرانو هغه ته، د پاگلانو هغه ته، چې وا شعرا او یتبعهم الغاون، سرکشا د دنیا گمراهان شیطانان. دا خدای هغه عقیده ده چې الله نازولی ویشته، لکه دې چې څنګه الله نازولی کتلې الله په خپل ځان قیاس کړی. او قران وی وما یم بغیل الرحمن توبه ندی لایق د شان د رحمان سره ایت تخذ ولدن چونی سی د زان د پارا سوک نا زولے. بلکه حدیث کی خدا راضی جدا الله تکنزل دی کار حدیث دی چه نبی علیہ السلام وی چه دا اللہ رب العزت تا طرف نویم چه غوی لی قذبنی ابن آدم وشتمنی جدی بنی آدم دروغ جن کلم او کنزل رات او کلو اما تکذیبه ایایا اغا چی ما دروغ جن کئی نسنگا نوی لن یعیدنی کما بدعنی بیام نشی جون دی کولے سنگے چاول پیدا کریو وليس بأول الخلق أهون علي الله إذا رمبي پا ما بانده گران و بيا رستو رمبي آسان و رستو گران ما تا گران آسان نشتا نزا بيا بيا ويم چزا بي جواندی کوم زا بي جواندی کوم عدیوی نیشی جواندی کول انو ما تا رو جن کئی کنا واما شتمه و کنزل یدازی چه اتخذ اللہ ولدن اللہ زان لانا زولینی ولی دیم دے کنزل لی نو کنزلو تے دینوے لی دے مشرکان اللہ تا کنزل کئی او ایمونگا دا اللہ بندیانوی بندگی کو او دا اللہ سرم دیر محبت تے خبر ندی کنا ندی لائق و رحمان ذات لرا چونی سی زند سو پارسو کو ولد نو حقیقی ولد اخو دیرا تلی اپنی زبان دی دا قهر و دا غضب خبر دا چی ولدی خوبیا و نور سومی کنا زکا ولد اغی توی چی والدی هم یو والدین میو ډیر سيزونه غواړي او بل د ولادت معنا متبنا چې محبوبیت معنا ده چې لاره بول عزت بعضی خلق ځانله داسې محبوبان کړی دي چې غي سره خصوصي تعلق ده ما او تاسو سره غنښتا خصوصی تعلق ہے دے او چا تیویلی دی دا مشرکان تیویلی دی بل جاتا نا مونگ تی خوچتا سا ختمت نی را لی گلی دیتا وی را لی گلی نو دیو لکتلی دی نازولی کنا او بار بار قرآن وی چنا دا نشتا صرف عبدیت شتا دے چسوک دا اللہ عبادت کی و بندگی کی نو اللہ غصر دخپل طرف نا محبت ساتی و محبت یہ دا دے چی دا گناہو نا معافی و تکی و دا اعمال و اجر و ثواب ور کی دا گئے محبت دے تا نا چی اغتا اختیارات ور کی چیزا چس دے خوخی نو آغا کوا نا نا ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا ان کل من فی السماوات والارض ندی دا ټول اغا که پاسمانونو کی دی ملائکو او اغا چی بزمکا کی دی هر سمر مخلوق چی دی ټول په یو مقام دی ټول سره د الله رب العزت ته طرف نه د غیو تعلق دی یو رابطه ده هغه څه ده الا آت الرحمن عبدا مگر رب شی رحمان ذات ته عاجز سره دنیا کې هم عاجز کی نو آخرت کې به هم وینی چډیر پاجزه سره برابر رواني خبري بنشي کول الله په مخ کې خاموش وي سوچ الله اجازت نه کړې قیامت کې دا حال لې په دنیا کې چې هر وخت الله رب العزت د عظمت نه په هیبت کې دي، په یره کې دي او په خوف کې دي. بل عباد مکرمون، ملائک د الله عزتمن بندیان دي. لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون، نمخ کی کی دا اللہ نا پا خبر کی او چل اللہ و تس حکم کی نپاغی پس روانی. اب یاو یعلو ما بین ایدیم و ما خلپهم، اللہ دار سنا خبر دے دا غید حالنا. ولا يشبعون الا لمن ارتضى، اغی شفاعت نشی کولے پخپل اختیار، مگر چې الله رضائی د چا په حق کی اجازه تو کی نو بیا وکینو. د اسمان والو د زمکو والو حال الله بیان کو چې عبدن عاجز دی، بندیان دی. دا رابطه در الله رب العزت سر نور رابطی نشتا، چکن اللہ علیہ سے اختیار ور کردے او دنیا کی علیہ سے مقرر تیا کردے دا. یاغی تیویلی جستاز خبرہ وقتن غرزم نانا، اگی زان لہ آجز دی محتاج دی. لقد احصاهم، یقیناً چا اللہ را گیر کردی دی پخپل قدرت سران. وعدہم عدام، او شمارلی دی پخپل علم کې پشمار سران. احصاهم دا اللہ قدرت تا اشاره دا، ټولی دا سی قابو کردی دی او دا سی مجبور کردی دی چگی اللہ دا حکم نبغیر نسویلی شی نسکولی شی. جبریل اوی کنا چو مانا تنزلو، اون نشورات لی تا اللہ پا قبل قدرت کی را گیر کری دی خوا احسوا هم احاتی مانا دا. وعدهم عدن اشارہ دا اللہ علم تا، شمارلی دی پشمار سرا پا قبل علم کی. وکلهم آتی یوم القیامت فردا، او ټول بعد الله تعالی راضی پر د قیامت او یوازې یوازې. دلی دلی باندې فردن فرادا یوازې یوازې د الله خپل قدرت خي چې هر څوک دی او چې کله مال راضی او ماته پیش کیږي، ډېر پاجز سره او ډېر پیر سره او ډېر په hebat سره. نا زولی پکې کوم ځای دی؟ نا زولی باندې خو hebat نه یا خو بچای. دا نشته د مشرکین دینو، دا د مشرکین عقیده وا. څومره چې قران ذکر کوي مشرکان کما کی والدی او نور دی، دقه داغي شرک. ها چ الله سره د خپل نزدېکټ ته پارا، الله ته ځان نزدېکاو، نو دا غزریه وته نیولې و د خپلې سانتیا ده پارا، چې بس دا الله نه زولې دي زمونږه زموار دي دي زمونږه کفالت بکي، وکیلان دي او کفیلان دي دی چې سکړی دی، نو زیواز زان د پاره نه دی کړی وی، زمونږ د پاره کړی دی. قیامت کې زمونږ بل هیڅ تاجت نشتا بغیر د خپل لوی لوی هستونا. تا د مشرکینو دین دی ښا الله یې هسته نشتا، یوازې یوازې برازي. ندی دې پورې مقام د الله د عظمت بیان شو، او عظمت یې سو وحدانیت، چې الله واحد لا شریک دی، الله سره شریک نشته په هیڅ معنا باندې. اور پسې ذکر کې مختصر بشارت او د عبد عبد چې ذکر وکړو دا غي معنا کوي چې زه ټیک ده دا رابطه ده د عبد او د معبود رابطه ده صرف نور رابطي نشته او د دې معنا څه ده چې مخلوق عباد دي عابدین دی او الله معبود دی نو دی عبادت معنا څه ده چې دی په جوان دی الله د بندنه رضا شي او محبت وسرو کی نو ګناونه معاف کی د عملونو ثوابونه او اجرونه ولا ور کی نو د خلقو په ذهن کې د عبادت سبل بل شانتی معنا و چې غار څوک نشي کولای اغزاو تنشو کولی ہوئی اوی جدا خلق دی چه اللہ غیل پیدا کرده دی چه اغیوی دروازی مروجی دشپی مروجی او اغیستا پا شانت خوراک نکی دا غیر دیر معمولی غنت خوراکی ہوئی دا باجری روڑے خوریو گورا دیتا ہے عبادت ہوئی چاگنے چا دا قرآن کشتا ہونا سنت کہنے چا دا پا شریعت پیو کتاب کشتا دے دا غیتا ہے عبادت ہوئی اللہ رب العزت سوئی ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات عبادت داره ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چې ایمان راوړل په الله باندې ایمان د وحدانیت او بیا عمل کوي داغه مناسب عمل صالح نیک عمل چا عمل په سنت ته دا عبادت ته دغه دوه خبرې دي عقیده صحیح او عمل په سنت باندې دي ته د الله عبادت ویل شي سورہ کہف کې هم په دې الفاظ ذکر کړو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا دغه دوه خبرې دي نو زیات خو به څه نشته اچه قرآن نسوک آپلو کنا قرآن تا شاو آنورو کتابونو تا مخو نو آغی بس دین گران کڑے پا زان باندیوم و پا خلقو باندیوم نو پا خپل پوشو چه سنگا عبادتو کسو چلو کو انی خلق پوکلو ادیه صفاتو نه کوي ویو بزرګونه غزان لټول غاخونه مات کړیو دا ولې بیا به وی چې د نبی له سلام په جنگ احد کې چې کوم غاخونه شهیدان شيو نو یو دوه به مات کړو بیا به وی چې رکدا نو کدا نورو ناغه به مات کړ نو ټول خلی ځان له خالی کړ دغه خونو نه یله کلی ونی درته چا ویل دی ته عبادت وې او دی ته پیغمبر سره محبت وې از سنت نه نه خبرو خو په دې مصیبت اخته کنه ته دخل کو دینو ښا الله انسان باندې زمره تکلیف اچي ما جعل علیکم فی الدین من حرج حرج خو مدفوع دی و دین کې دا د جاهلانو دین دی نو هغه په دغه پسې ګرځي ښا هغه خو د پیغمبر خپل شان دی هغه څوک کول شي دا و خصوصیات دی هغه په زور ځان لنو مات کړی هغه په جنگ کې د کافرون توم کچره زړه دی غواړي نو بس د کافرو مقابله لورشه jihad کوونو واخونه وږي شهیدان شي تدا دې کور ناشته او ساتک دې راغسته دې امنو وعمل الصالحات بشکا کسان چې ایمان راوړي ایمان د توحید او عمل کی صالح په طریقه د سنت سيجعل لهم الرحمن ودا نو یقینا چې پیدا بکی د دې لپاره رحمان بادشاہ د خلقو په زړونو کې محبت الله و د خلقو زړونو کې د سره محبت واچي اسرا بیت بنیخه نوې پد باندې د بو سره احسان کړی نوې ور سره شتای نوې ور سره نور سره د دنیا تعلقاتي اس ونی نوې یو بل سره قرب جوار او گاونډي نوې یو بل سره کلی ولی او خپل ولی اس ونی په قدرتي با الله د خلقو په زړه کې د سره محبت پیدا کی سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا حدیث کی راضی دا ابو رضی اللہ عنہ پر روایت سرا چن اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل اللہ چکلا یو بند سرا محبت کینو جبریل رو غواری خبر اخکار کئی کنا اللہ خبر پٹن ساتھی داو چې غلط محبت نه وو جبرئیل راوړی او ته وی چې انی احب فلانن فاحبه زما دې پلانې سره محبت ته نو ته مو سره محبت کوان ويحبه جبرئیل سره محبت ثم ينادي في السماء بیا جبرئیل امین اعلان کوي پاسمان کې چ خبر شه ان الله احب فلانا فاحبوه الذي فلان سره محبت ساتینو تاسو سره محبت ساته نورستو بیا زمکه ته خبر راضی ابي سماع رزقكم خبر ټولی پاسمان کې فیصله کیږي برا فیصله کیږي حدیث کې راضی بیا رستو الله رب العزت دزمکی والے او پزړونو کې هغه سره محبت پیدا کی قبولیت پیدا کی دا صرف د الله طرف نه بس ناغتی نواتو چې د ډیرو بندیانو یو تن سره محبت او د دیو جنا چې هغه سره مالداری او دسترخوان یې چلیږي نو دا محبت خو نه دی هغه کې هبل سره آلو یو سره د دیو جنا محبتي چې هغه سره سه احسان کړی سوور کړ راکړي سرشتې پکې دا دنیایي تعلقات شو دا الله محبت نه چا پیدا کړی دا ټول خلق یو بل سره په دنیا یو کارونه باندې محبت ته دا نه دي او کار خبره ده اسباب یې معلوم دي نه هغه محبت چې الله رب العزت مخلوق په زړونو کې اچي د دې مؤمنانو سره هغه کې دا اسباب نه دي بالکل هغه سه قدرتی دا هغه په زړونو کې دا سره محبوب کاری اور سو کو سره محبت ساتي او نو د دیو جنا چې مخلوق داغه په صفاتونو باندې لګیایي یو ته تعریف کوي بل ته تعریف کيو داغه سړي کارنامې بیان یو هغه له تاریخ لیکلي نو د خلقو له توجه کوي چې وري دې سړي سره محبت کوي دا خو بنديان شو کنه دا خو د الله طرف نه نشو دا ټول ندي د حدیث مطلب دا دی چې الله رب العزت اول د خپل طرف نه بیا ملائکو ته وی او بیا دا غي نروستو زمکه تراکوس شي ا خبره غ محبت زمکه تراکوس شي نو خلق زلونو کې غي سره محبت دا غي نه غره سو خبر نه ای یو الله ته نه خبري چې دې بنده سره د ما محبت ته هیڅ څوک ته نه خبر ادا چې کوم زمونږ استاد په دور کې یا مخ کې په نورو دورونو کې خلق مشهور کړي چې دا د الله محبوب دی دا د الله نازول دی دا وایي د الله نازول نه دی د الله نازول محبوبان چې هغه چاته نه دی معلومه هغه وا قیامت کې پته لګي ښا دا تا ته چا وي واحده تاو شو دا خو د غیب خبرې دي چې سي جعل لهم الرحمن ودا داغه نه خو الله خبر دی تا ته چا وي چې دا پلانې د الله محبوب دی دیو معنا د آیت دا چې ګرځي الله د دې لپاره محبت د خلقو په زړونو کې او دویم سیجعل لهم الرحمن ودا نو پیدا کی د دې لپاره رحمان ذات د خپل طرف نه محبت اچا ته علم نه اچا ته پته نه او د الله بنده خوخي بسنو هغه ته هم پته نه وره حدیث آیت هم نشته ده پته ته ساجت ده دا وجه د بنده بل سره محبت ناغي او بل لپته ورکی وی کنه چې زبر راشه ما ته براشه ملاقات به وشي او بیا کدا سي زه واده کوی دنه او خادین چې بیا ته دعوت درکو دا هو بنديان یو بل تعلق ساتي الله رب العزت خدا سي نکوي ناغه به یو بنده سره محبت ساتي بنده باندې خبر مخلوق باندې خبر دا به الله خپل راضی کنه نو کله چې الله رب العزت وی نو بیا خو ښکارا شو خبره ټوله دنیا ته ښکارا شو چې ویلي سورې نساء کې واتخذ الله ابراهیم خلیلا دا وی کنه چې الله ابراهیم علیه السلام خپل دوست نیولې او خلیل هغه معنا ناغی که خوشک نشتا خو یقینی خبر شوا خو دنور پا حق که خو ندیوی لیکن ناغی ما او تا تا علم نشتا دی دو امانا که امام رازی رحمه اللہ سیجعل لهم الرحمن ودن ایحب لهم ما یحبهم اللہ چی سوک فخشی نو اغا سوال ورکی چی داغی خوخوی یحب لهم ما یحبهم بیاو سر اللہ اخپل طرف ندغا رحم و فضل کی چی دا دید ایمان پا تقاضابانی سخوخوی اللہ والا اغا ورکی رزق والا ورکی دا در چا حلال رزق دا در چا خوخی کنا خواه دخو خلق سره مرګرتیا ول نصیب کوي نظر چا خو هي کنه د خپل عبادت توفیق ول ور کوي ذکر دریم معنا روح المانیوم دا کوي سہی جعل لهم الرحمن ودن ای یجعل لهم لذتا وحلاوه فی الطاعات اغی بندلا په دې عمل کې او په دې مانځ کې او په عبادت کې خوګواله پیدا کی لذت ول پیدا کی تل بیا خپل عبادت خنور کئ ډیر خوګ پی لګي دا مطلب یې سید اللهم الرحمن ودا او یو معنا د حضرت شیخ نو تفسیر کې مجتنو لیدلې سیجعل لهم الرحمن ودا اي مقام الود وهو الجنه الله بدل را قیامت کې د محبت ځای ورکی او د محبت ځای جنت ته مقام د وت نمرات دی. محبتونه خو په جنت کې دي. حدیث کې راغلی وو چې الله رب عزت کلا دنیا پیدا کړه نسل رحمتونه پیدا کړه نو یو تینا دنیا تراولی گو او یو کم سلی ازان سرکی خودو نو آغا یو رحمت دا اللہ پا دنیا کی خور شو دا انسانانو مینز کے او دا جناتو مینز کے او دا جانورو پا مینز کے او دا حشراتو پا مینز کے او حدیث کی باقی دا مثال ویلے دے چه دا داغی یو رحمت اثر دی چه کل غوامی خلنگ شی او بچه اخ پوکی پروتی نمونگو تا سخنو پوی گنو تا بچه ترا دیخوا که اخ پاو پی کی دی او حدیث کیوی نا اب اخ پاک دی اگه بچ کئی تا داغی پر رحم نپوی گی اگه پا دا وقت که خپل بچه دخپی نا بچ کئی کنا او ته نه پوهېږم ته یې خپل فکر یې او تا ته سخ کاری اگر رحمت اغه ته عمر رسیدلې دا یو رحمت دی ها انو وی چې قیامت شي نو دا به ور سره هم مرګري کی دا دنیا دا ولې دنیا خو بیا ختم شو دا به سره هم مرګري کی یو کم سل باغی نو پورا سل رحمتونه وا په جنت کې شي نو بس دا غي اوس اخو عقل کې ناراضي ښا چې هغه بلا څنګه یې رزق ادا معنا ډېر به تر تقدیر ته بګې عزت او صرف چې سہی جل عمر رحمانو مقام الودی ذیل با الله د محبت غزې ورکی چې هغه جنت ته فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ بیشک مونږه آسان کو دا قرآن ستا په ژبه باندې چې عربي ده په ټولو لغاتو د دنیا کې په ټولو ژبو د دنیا کې عربي ډیره آسانه وا عربي ډیره خوږه وا او زده کړی تم اللہ عزکم قرآن پا دی جب راو لیگو لتو بشرا بالمتقین چی زیر ورکی پا دی سر متقیانو تا و تنظر بی قوم اللد او یرے پا دی قرآن سر آغا قوم جگل مارو ناغید پارا غزر بی رول پا کاد نور اتما خدا غی ناسی نشتکا نا او چې ویره چې لکوټي په دې خپل شر او فساد کې کومې وکړه یو معنا دا چې قران په عربي لغت ولې راغی ځکه دا دنیا په ټولو لغاتو کې آسان او فصیح واضحه لغتو او دویم معنا چې د لسان نمرات لغت نشی دا چې ویل شي بولی بول چلنا بلکې مراد ته نجب شي دا په خلی کې چې دا نو دا یادې ملای بهشکا ډیر آسان مې او چلو ستا په جواب باندې دا قران چې تی وای کنا زره غلطي او خدای په کې ناراضي ټکر په نمو مې ذکر ہوا صحابہ کرام اللہ تلاوت پیغمبر ډیر فن ورکاو کنا چې دا سه بروانو پکې چې دا په تلاوت کې کم لذت او کم حلاوت او کم اثر نه په دنیا کې نشتا هغه بس هغه سره خاص وکړ الله قرآن دا په جبه ډیر آسان کړو دا څه د پاره آسان شو حکمت یې وګوره، اصل خبره حکمت ته لیتو بشرا وتنذرا دې لپاره چې دنیا کې بیان شي، چاته خوشخبری ملاو شي په جنت باندې، او چاته ير او رسید دوزخ، صرف دې لپاره. او نیکانو کې خودو وی وی وی وی ارنګ چوي از دکو از دنکو یا و تاسان شو یا نشو پرستو دیتا اونکاتو جدا قرآن بسلو آئیو لی تبشرا و تنزرا دیتا اونکاتو آیات یا نمگڑے ہوئی دیو جنو پسرین دی آیات لاندی ہوئی چچا باندے اللہ دا احسان او فضلو کی او دا خصوصی رحم پیو کی چ قرآن و تاسان کی قرآن و تزدکی نو پاغ باندې فرض دی چې غیبل ته بیان کی چې لته بشرا او تنذرا کی راشي کنه دا هغه فرض دی چې دی به بیان یې سم کنه اسی بس دکو د نوم د پاره او د شهرت د پاره او د فخر د پاره او چې زما په شان قرآن چاله نور دی وی او خلقی مصیبتو نکی یه رو یه تسو کنر سیخا پا خیرت کی وی او تسو کرسی یا نرسی او مطلب سشو اگا خونو چال بشارت ورکو چه بیانی نکن ددی نس مطلب شد ددی ازدکلی نا ددی یادولو نا ددی مهارت نا چه قرآن که دیر ماهر دی وی او دیر و یو یو یاد باندې وی نو چا هوته سجده نکړو الله خو یل تبشر او تنذرا ساده قران د ذکر به دا مطلبي چې ستانته نه خلق پیدا واخلي خبر شي او اغي ته څه پیدا ورسي نه چا ته پیدا نه رسیدنو دې ته مهارت خو نشي ویلې په قران د دې خو څه پیدا نشته دا به الټه وبالي په دې سړی باندې چه زیر ورکی پدی سر متقیان و تا متقیان اقا متقیان دیخوا چه قرآن دا اول نا خبر راغست دا کنا او اخیر پوریوی چه گوری من کان تقییا تقویات ساته شرک نزان بچ کوئے قرآن اللہ دید پار را لی گلے دی خوش خبری دا آغا خلق دا چه اغا متقیوی گوری او یرے پدی سر قوم جگل مار قوم جگل مار سوک دے دا چی مخ کی شل زل تیر شو چی اتخذ الرحمن ولدن اتخذ الرحمن ولدن دا جگل مار قوم نازولی چی حدیخ کم خلق چی بدی مصیبت مبتلا دیکن چی بس تو لرسی دنیا کی اولیاء و تسپار لی دینو اسمانو نازم کی او د دنیا نظام دا وی اولیا چلی کنه غوسان شتا خطبان شتا دا خو یې نه چلی کنه دا خو الله پیدا کړی وي هغه چلی خلک کنه دا اوس د دې عقیده ده دا جګړه لو کوم ده ها جګړ ماریه چاته وي دغه خلق ته وي چې ځان تنن اصلي مسلمانان وي چې مونږه فارسمانو اولیاء منو اللہ فضل دے نیک خلق منو اللہ علی مرتبی ورکڑی دی دبرخ خواندان دی وی جگڑ ماری تا تبیلی دی خواه تحق پرستو تا جگڑ مار وی وی دی جگڑی کئی حدیش رو پسات کئی او قرآن وی نا قرآن تا تا شریع و پساتی وی خواه اللہ وی جگڑی مکاو گوری دیر میں حلاک کری دی نتابهم حلاکم وکم احلکنا قبلهم من قریت قرن او سمر دیر حلاک کری دی مخکد دینا قومنا و پیڑے حل تحس منهم من احد نتوین داغین سوک یوتن پدی دنیا ایسوک نشتا عادیانو سمودیانو نکوینو ٹکٹ با پی مقررو نشتا که نخوا اخو جدا خلقو ناشنا بدنونه و ناشنا باده ایوی اللہوی سوکشتے وینی او تسمعو لهم رکزام یا اوری تداغید پارا دخپو کشار کشی ای نشتایی حالا کوئی کش نشتا بلی داغی قومنو کش پا دنیا کی نشتا اللہوی ترا تسی چتو اس جگڑی کے او توحید و سنت مقابل کے تو خدا آغی قومنو لسمی سی تنر سیغی میں حلاک کلو تب ہم حلاک کم گورے عقیدہ صحیح کا عمل صحیح کا او عقیدہ عمل لقرآن نزدکا آمنو و عملو الصالحات کدا غواری چما سر اللہ محبت پیدا کی دا غیب لذریعہ نشتا بغیر دا عبدیتنا او عبدیت سمانا دا آمنو و عملو الصالحات چپا اللہ باندے عقیدہ ساتے چ وحده لا شریک له او په سنت رسول باندې عمل کوي دا د کامیابی شی دی دا د نجات ذریعہ ده واخر دعوانا سبحانه.